สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ระหว่างนี้เรามากันที่สายของคุณตั๊กครับคุณตั๊กมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวครับมาพร้อมกับเรื่องเชื่อหรือไม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณตั๊ก สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณตั๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่บางโพค่ะ ถ้าแถวบางโพนะสาวบางโพนั้นโก้จริงๆ นะฮะคุณตั๊กเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยจากบ้านเก่าค่ะ โหกี่ปีแล้วฮะเนี่ย ก็นานแล้วค่ะ หลายปีแล้วนะ ค่ะ เออนะครับแล้วก็ปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ประจำค่ะแต่ว่าเป็นย้อนหลังนะคะ ฟังย้อนหลังสะดวกที่สุดแล้ว ใช่ค่ะ นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งหนึ่งคุณตั๊กเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ก็ย้อนไปประมาณ7ปีได้ค่ะ ประมาณ7ปีที่ผ่านมานะ ค่ะ เออเชื่อหรือไม่ที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ก็ขอเล่าเลยนะคะ ค ือขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องเนี้ยขอเล่าในส่วนเป็นวิทยาทานนะคะคือเรื่องเนี้ยเกิดจากคุณยายค่ะคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องนรกกับสวรรค์นะคะถ้าเกิดว่าขอพูดเป็นในวิทยาทานถ้าเกิดว่าบุคคลใดที่ไม่เชื่อหรือว่าสวรรค์นรกมีจริงหรือไม่ขออยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะคือย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะก่อนที่คุณยายจะเสียนะคะคือคุณยายเนี่ยเป็นโรคมะเร็งค่ะคือเป็นมะเร็งถุงลมโป่งพองด้วยความที่คุณยายเนี่ยสูบบุหรี่เยอะตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะแล้วคุณยายเสียตอนเมื่ออายุ67ปีแต่ก่อนที่คุณยายจะเสียเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะคะบ่อยมากนะคะแล้วคือเป็นการเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นสุดท้ายและทุกคนทำใจไว้แล้วอะค่ะลูกหลานทำใจไว้แล้วว่าเออคุณยายเนี่ยจะไปแล้วแต่พอทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือตอนที่คุณยายหลับไปเนี่ย7วัน7คืนที่คุณยายหลับไปแล้วคือทุกคนอะคิดว่าคุณยายเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าที่ชีพจรต่ำความดันต่ำลง คือทุกคนบอกเลยว่าไม่น่าจะรอดแล้วแต่ปรากฏว่าผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อ่ะค่ะคุณยายก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาหลับไป7วัน7คืนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขารู้หมดว่าลูกหลานเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลเพราะว่าท่านน่ะล้มในห้องน้ำแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีมือค่ะระหว่างที่เขาหลับนะคะในโรงพยาบาลมีมือตั้งแต่ฝ่ามือจนถึงข้อศอกนะคะมาสกิดท่านแล้วก็บอกว่าไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรพูดประมาณนี้ค่ะแต่คือไม่เห็นตัวนะคะเห็นแค่ตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึงข้อศอกแต่ก็ไม่ทราบอะค่ะว่าเป็นข้างไหนนะคะจำไม่ได้อะค่ะที่คุณยายเล่าให้ฟังแต่พอคุณยายก็ตามมือไปอะค่ะคือเหมือนเขาฉุดไปอะค่ะแล้วก็ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่รู้สึกว่าสวยงามมากสว่างมากแต่ในความสว่างในที่นี้คือเหมือนเป็นตอนกลางวันดูเหมือนจะแดดร้อนแต่ว่ารู้สึกเย็นสบายอะค่ะสองข้างทางก็จะมีดอกไม ้ นานาพันธุ์เลยรู้สึกสวยมากตามทางเดินก็เดินตามมือนั้นไปที่มือจูงไปอะค่ะแล้วคุณยายก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยดอกไม้สวยจังอยากจะเด็ดอยากจะดมหรืออยากจะจับสัมผัสอะไรเงี้ยแต่คือก็มีเสียงบอกว่าอยากสัมผัสนะสัมผัสไม่ได ้ คุณยายก็ระงับไว้ไม่ให้สัมผัสอะค่ะแล้วก็เดินตามทางไปคือรู้สึกแบบว่าคือในความรู้สึกท่านรู้สึกว่า มันแดดจ้ามากรู้สึกว่าแดดร้อนมากคือ40องศาได้เลยอ่ะเหมือนประเทศเมืองไทยที่แบบร้อนๆเลยอะค่ะแต่ว่าท่านรู้สึกว่าเป็นแดดจ้าที่รู้สึกสบายมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนคุยกันตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านสองข้างทางแต่ว่าไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะแต่เห็นว่าหมู่บ้านสองข้างทางเนี้ยเป็นกระท่ อม เล็กๆอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นท่านก็เดินตามมือนั้นไปแล้วอยู่ดีๆท่านก็รู้สึกว่าท่านหิวน้ำแล้วท่านก็เลยบอกว่าเราหิวน้ำอ่ะเราจะทำยังไงมือที่พาไปอะค่ะก็ชี้ไปทางที่ที่หนึ่งอะนะคะคุณยายก็เลยมองไปที่สุดสายตามือนั้นเห็นเป็นโอ่งค่ะโอ่งใบใหญ ่ครับ ซึ่งเป็นโอ่งใบใหญ่คือ100คนโอบแล้วสูงเท่ากับตึก5ชั้นนะคะประมาณนั้นคุณยายบอกนะคะ คร ับ เขาบอกว่าถ้าเกิดหิวน้ำคือเขาไม่ได้พูดนะคะแต่ความหมายอ่ะที่คุณยายรู้สึกสื่อกับเขาได้คือถ้าหิวน้ำคือให้ไปโอ่งใบนั้นแล้วปีนขึ้นไป คร ับ ให้กินแต่คุณยายรู้สึกว่าปีนไปได้แค่ครึ่งโอ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้ยฉันเหนื่อยละฉันไม่ไหวละ คร ับ แล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเขารู้สึกได้เลยว่าที่เนี่ยคือสวรรค์ท่านว่าอย่างเงี้ยนะคะ คร ับ ท่านรู้สึกได้เลยว่าที่เนี่ยคือสวรรค์แล้วท่านก็เลยพูดแบบเหมือนแค่คิดก็ถึงอะค่ะ คร ับ พี่แจ๊คเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมคะแค่เขาก็คิดในใจว่าอุ๊ยสวรรค์น่ะไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยในความรู้สึกท่านน่ะนะคะตอนนั้นท่านก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตกจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำแล้วก็มาปรากฏพอแค่ลืมตาก็มาปรากฏกายอยู่ในที่ท้องฟ้ามืดคลึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ท่านรู้สึกว่าท่านร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยท่านรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคือนรกท่านก็บอกว่าท่านเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าหนูเอ่ยได้ไหมอ่ะก็คือคนที่รู้จักในทุกคนที่รู้จักอะค่ะใน ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเอาเป ็ นว่าเราคุณยายเนี่ยเห็นคนตายไปแล้วอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย ใช่ก็คือเห็นหมดเลยว่าเป็นยังไงแล้วคือคนเนี่ยนับเบอร์ไม่สามารถนับได้เลยไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันมีกี่คนหรือจำนวนเท่าไหร ่ ท่านก็เดินตามไปแล้วปรากฏว่าเขารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในภวังค์ที่มันหม่นหมองไม่มีความสุขเหมือนอย่างที่เราอยู่แสงสว่างนะตรงนั้นนะคะท่านว่าแบบนั้นแล้วพอทีเนี้ยท่านก็เลยเหมือนท่านไปเจอพญายมค่ะแต่ก่อนที่จะไปเจอพญายมนะคะคือมันไปเจอแบบประตูก่อนค่ะประตูห้องโถงใหญ ่ ๆแล้วท่านบอกว่าท่านเห็นพญายมแล้วท่านก็ถามหนูว่าหนูคิดยังไงว่า ท่านก็ถามหนูว่าเดี๋ยวนะหมายถึงว่าท่านถามคุณยาย คุณยายอ่ะถามหนูว่ า ท่านคุณยายถามหนูก่อนว่าหนูว่าคิดยังไงถึงว่าท่านพญายมเป็นรูปร่างแบบไหน อ๋อโอเค ใช่คือทุกคนอ่ะจะดูจากในหนังคือจะเป็นตัวสีแดง ๆ จะมีเขาน่าจะดุๆใช่ไหมคะ ครับ แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เลยตัวท่านเป็นสีเขียว อยู่ในหน้าปกค่ะอันนี้หนูพูดตรงๆเลยนะคะคือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่หนูมาเล่าแต่หนูเชื่อคุณยายเพราะที่คุณยายเล่า คือท่านปากสั่นแล้วรู้สึกตื่นเต้นในสิ่งที่ท่านไปเจอมาและอยากจะเล่าให้เราฟังอะค่ะ คร ับ คร ับ พอท่านไปเจอเสร็จปุ๊บท่านก็ถามว่าพญายมนะคะก็ถามว่าชื่ออะไรแล้วคุณยายก็ตอบไปว่าดิฉันชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้แต่ปรากฏว่าเอาไปผิดตัวค่ะ ยังไม่ถึงที ่ยังไม่ถึงคราวค่ะ ใช่เขาก็เลยบอกว่าท่านสุวรรณสุวรรณเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้มาคือจงกระเบนสีแดงใช่ไหมคะ อ ันนี้คือเรื่องจริงค่ะ ค ือท่านตัวสีดำแล้วใส่จงกระเบนสีแดงคือท่านสุวรรณสุวรรณเรื่องจริงแล้วพอดีนี้คือท่านก็เลยบอกว่าอันนี้ยังไม่ถึงเขาให้กลับไปแต่สิ่งที่คุณยายไปได้เห็นคือ เห็นประตู5บานค่ะตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจว่าประตู5บานเนี่ยคืออะไรท่านก็พาเข้าไปในประตูที่5บานนั้นแล้วก็ไปเจอแบบเสียงโอดโอยเสียงแบบคือมันเป็นเสียงที่พรรณนาไม่ได้คือมันคือความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานที่สุดแล้วท่านสุวรรณสุวรรณก็ได้ให้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าให้ถ้าเกิดว่าผ่านชีวิตนี้ไปได ้ ถ้าเกิดได้กลับไปอีกให้ไปเล่าลูกหลานหรือให้ใครฟังว่านรกสวรรค์มีจริงจงถึงว่าความดีความชั่วนั้นมีอยู่จริงแล้วท่านก็ไปเห็นว่าใครทำผิดอะไรเห็นแม้กระทั่งต้นหิวเห็นแม้กระทั่งกระทะทองแดงเห็นว่าการลักขโมยต้องโดนอะไรบ้างอะค่ะแล้วพอทีนี้ท่านสุวรรณสุวรรณจริงๆต้องมาส่งถึงที่ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าท่านมาส่งได้แค่ปลายท่านบอกว่ามันเป็นปลายห้องอะนะคะแต่ปลายห้องที่ท่านเห็นคือมันเป็นแม่น้ำเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาที่สุดลูกหูลูกตาค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเกิดจักจะรอดไปได้ให้ว่ายน้ำข้ามไปคุณยายก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความอยากรอดอะค่ะก็กระโดดลงน้ำเพื่อจะว่ายน้ำข้ามไปแต่ว่ายน้ำข้ามไปคือมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำวนนะคะมันจะมี3น้ำวนน้ำวนเล็กน้ำวนกลางน้ำวนใหญ่คุณยายท่านว่ายน้ำข้ามน้ำวนเล็กได ้ น้ำวนกลางได้แต่น้ำวนสุดท้ายจิตสุดท้ายของคุณยายคือฉันไม่ไหวแล้วฉันข้ามไปไม่ได้แล้วแต่ปรากฏว่าลุงลูกชายคนโตของคุณยายค่ะได้บวชก่อนแล้วมันมีผ้าเหลืองอ่ะมาช่วยคุณยายไว ้ครับ ใช่ค่ะแล้วคุณยายก็ฟื้นจากที่ท่านหลับไป7วัน7คืนแต่ท่านรู้สึกว่าท่านหลับไปแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคือ7วัน7คืนที่ท่านไป ครับ ค่ะก็เรื่องก็เป็นประมาณนี้ ท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟัง ใช่ค่ะว่าท่านไปเจออะไรมา เดี๋ยวนะหลังจากที่ท่านป่วยอ่ะโอเคนอนไป7วัน7คืนฟื้นกลับขึ้นมาหมายถึงว่าท่านกลับมามีชีวิตตามปกติเหรอ ใช่ค่ะก็คือแข็งแรงกลับมาแข็งแรงนะคะแต่หนูอยากจะบอกว่ามีจุดสังเกตท่านเป็นคนบอกว่าตอนที่ท่านขึ้นไปสวรรค์ท่านไปเจอแม่ชีองค์นึงแล้วท่านก็บอกว่าให้กลับไปแล้วเล่าให้ฟังพอถึงเวลาจริงๆท่านก็บอกว่าวันที่จะเสียวันเดือนปีที่วันเดือนปีที่จะเสียค่ะว่าเมื่อไหร่แล้วคุณยายก็มาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะจะตายในวันนี้เพราะแม่ชีท่านบอกมาแต่ตอนแรกพวกหนูไม่มีใครเชื่อเลย ครับ แล้วท่านเสียในวันนั้นจริงๆค่ะ วันที่ท่านเคยพูดเอาไว้ ใช่ค่ะว่าแม่ชีบอกว่าอันนี้คือสิ้นสุดอายุไขของ คุณยายท่านแล้วค่ะ คือเรื่องอย่างเงี้ยคือต้องบอกนะว่ามันมีหลายคนนะครับที่เคยหลับบางคนเคยไม่ใช่แค่เฉพาะหลับด้วยนะบางคนตายไปแล้ว3วันฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าลักษณะแบบเนี้ยให้ฟังนะครับลักษณะจะอยู่คล้ายๆกันว่าไปมาหมดละทั้งที่ที่สวยงามทั้งที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นนรกที่ที่ทรมานคนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนรกสวรรค์มีจริงไม่มีจริงอันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่สิ่งนึงที่มันจะพิสูจน์ได้นะครับก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแหละฮะถ้าเราคิดดีทำดีสิ่งที่มันตอบแทนกลับมาก็คือสวรรค์มันก็จริงมีแต่เรื่องดีๆตอบแทนกลับมาถูกไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดไม่ดีทำไม่ดีทำแต่เรื่องชั่วๆทำแต่เรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นสิ่งที่มันตอบแทนกลับมามันก็คือนรก ถูกไหมฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องเล่าที่คนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาเฉียดความตายไปเจอได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นตำราหรือว่าการเขียนหนังสือหรือว่าการเล่าให้กับลูกหลานฟังทั้งหมดเนี้ยเราก็ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่มันดีถูกไหมฮะ ใช่ เออนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณยายเล่าให้ฟังกันแล้วกันส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงละ อาจจะไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าคืออยากจะคือคุณยายเสียไป3ปีแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าอย่างที่คุณยายตั้งใจไว้ว่าแบบไปบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่านรกสวรรค์น่ะมีจริงนะอะไรประมาณเนี้ย นะฮะทำดีก็ได้ดีทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตายไปก็ตกนรกนะครับตามที่เขาพูดกันแหละฮะนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะ ได้ค่ะ โอเคขอบคุณมากๆคุณตั๊กที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกัน ขอบคุณค่ะ ขอบค ุ ณเช่นกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ